Маладую, калі прыехалі дадому, пан загадаў замкнуць у далёкіх пакоях. Маладога кінуць с войскам у мядзведзю. Пан сеў і думаў гадзіны дзве. Потым загадаў прывесці маладога. Таго вызвалілі з мяккіх абдымкаў мядзведзя, усяго аблізанага ружовага. Пан Даніла сустрэў яго, седзячы за сталом, на якім стаяў дзьмуты зялёны штоф. «Выпі, палегчае!» Той выпіў. «Як жа гэта вы?» І не спыталі. Яна сказала, што ўсё адно за вайсковага не аддасцё. «Правільна!» — грозна сказаў Загорскі. «Ад вайсковых, што жандараў слухаюць, усё злое на зямлі. Яны ў гарматкі гуляюць. Яны на світанні прыходзяць па добрых людзей. Чаму зброю не склаў перад сватаўством? Гонар! А ты ведаеш, што іхнюю пароду калі-небудзь на парапетах цытадэляў расстрэльваць будуць? Як сабак! За ўсё гора!» Малады чалавек всхліпнуў. «Ты чый?» «Полацкі». «Пі яшчэ!» — памякчаў Даніла. «Праваслаўны?» «Праваслаўны». «Маян так ёсць?» «Адна вёска». «І тое нічога». «Ставай на калені!» Той стаў. Пан адважыў яму тры гучныя поўхі. «Не служы кур'яну! Не сватайся за спіною! Не шукаю царкоўных пацукоў паратунку!» «Стань! Сядь! Пі! Голодны? Але Кандраці курицу з зятьку! Каплуна! Каб помніў, што каплуну служыў!» Маўчалі. Пан Даніла піў гарэлку. Твар яго быў страшным. «Службу кінеш, сённеш, перойдзеш ва ўніяцтва. Вы ж праваслаўны». «Я не праваслаўны, я ніякі. А ты перойдзеш, каб ніколі з тымі не сутыкацца, у каго абароны шукаў». Памаўчаў. «Атрымаеце 2000 душ і кіруйцеся ў сваю вёску, з вачэй прэч. У вежу і Загоршчыну ёй ніколі. Грошы будзеце атрымліваць акуратна. Калі ўбачыш, што выканаў мае загады, што не будзеш служыць гэтай троннай стандэнтнымі ручкамі ды са сляпучай усмешкай, калі даведаюся, што дачка ўцяжала, атрымаеце на ўсе душы даравальную. Всё! Можаш браць і ехаць». І, узняўшы яго з крэсла як ляльку, пацалаваў у лоб. «Ідзі, сыне!» «Няўжо вы з ёю развітацца не захочаце? Яна ж вас любіць». «І я яе люблю. Але за тое, што яна забыла, ад чыіх рук яе маці загінула, няма ёй даравання майго». «Я вінен», — насмеліўся малады чалавек. «З мяне і спаганяйце, твая правіна, у гародзе хрэн!» На тое мужыкі і ёсць, каб шкодзіць. А яна павінна была ведаць. Всё. Я табе дараваў. Засмелы, што не пабаяўся са мною звязацца. Такіх людзей, сыня, мала на свеце. Ціму не ведаў, што это такое? Ведаў, шчыра сказаў зяць. Ну, вось. Можа, я палюбіў бы цябе, каб не бачыліся мы сёння першы і апошні раз. Урэшце, калі ўсё абыдзецца, толькі можаш прыехаць адзін. Адзін не прыеду. Яно і лепей, сказаў пан. Гэта вам толькі пашкодзіць, таму што я смяротнік. Чаму? Не нарадзіўся яшчэ чалавек, які мяне голымі рукамі ўзяў бы. Ды і потым расстраляным быць — это яшчэ нічога. Але мяне за блюзнерства могуць у салаўкі адправіць да царкоўных пацукоў. А я лепей са змеямі і аспідамі сядзеў бы. Табу досыць загонавым мой хлеб задарма есць. Хай разам са мною льюць кроў. Я не ў салаўках памру, я памру тут, на маёй зямлі, у маіх мурах. Ідзі. Перадай дачцэ маё блаславення.